भेद भेद को पृथत्व कह करके विषय का ग्रहण होने पर पृथत्व विषय ग्रहण होगा तो विषय में विशेषण भेद पृथत्व का ग्रहण हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। इसी अभिप्राय से उदाहरण शुक्ल गौरिति ज्ञानम, शुक्ल गौ गौ में तो प्रमाण है, विशेषण शुक्ल में भी प्रमाण है। गविमानम भवत विशेषण शौक्लपिमानम, शुक्ल गो ज्ञान हुआ गो के लिए तो प्रमाण है, शुक्ल विशेषण शौक्ल में भी प्रमाण। तथा भिन्नो घट इत्यादि पटाद भिन्नो घट, घट ज्ञान हुआ तो घट जैसे ज्ञान घटवत भेदे भी मानम, भेदे भी भेद विषय के भी ज्ञान है, मानम मिति है घट ज्ञानम, जैसे घट विषय का मिति है प्रमिति, ऐसे भेद विषय भी मिति है मानम, भेदे भी मानम इति आशंक्य ज्ञान है और ज्ञान से भेद सिद्ध हो जाएगा अर्थ इति आशंक्य। पृथत्व भेदस्य पृथत्व नाम को जो भेद आप कहते हो वस्तुनि अभेदो भेदो वा, जिसमें पृथत्व रहता है घट में भेद को पृथत्व कह करके, पट से घट भिन्न घट से पट भिन्न कह करके घट भिन्न हो, घट में पट पृथक्त्व है, पृथत्व नाम का भेद घट वस्तु में भेद से वस्तु ने अभेद अस्ति भेद वा, घट वस्तु के साथ भेद का अभेद या था भेद, घट में पट पृथक्त्व है पट भेद है, पट भेद जो घट में रहेगा वो भेद अनियोगी से घट से, पट भेद घट में रहेगा, पट भेद घट में रहेगा भेद, वो भेद वस्तु के साथ भिन्न है अथवा भिन्न है, भेद वस्तु से भिन्न अथवा भिन्न, भिन्न अथवा अभिन्न, इन पहले अभेद विरुद्ध हुआ आद्यम आदते, पहला है अभेद, यदि भेद उसके साथ एक हो गया घट के साथ एक हो गया, अभेदे नैव वर्तेत पृथक्ता यदि वस्तुषु वस्त्वैव तत्ततो न्याचे द पृथक् वस्तु तर्हि ते अभेदे नैव वर्तेत पृथक्ता यदि, यदि वस्तुषु पृथक्ता अभेदे नैव वर्तेत, वस्तु में पृथक्त्व यदि अभेदे न वर्तते, वस्तु में पृथक्त्व अभेद हो गया तो जो पृथक्त्व तरह वस्तु में अभेद हो गया तो वस्तु एव तत् वस्तु हो गया, पृथक्त्व रहा घट में, घट में जो पृथक्त्व रहा अभेद हो गया तो घट रूप हो गया, पृथक्त्व और क्या करेगा वो तो अभेद हो गया, तो वस्तु एव तत् वस्तु हो गया। अतः तो अन्या चेद यदि वस्तु से भिन्न में अभेद पक्ष चला भिन्न मानेंगे, घट से भिन्न है पृथक्त्व तत्व अन्या चेद घट से पृथक्त्व क्या हुआ भिन्न, पृथक्त्व जी भिन्न हो गया तो घट क्या होगा अपृथक हो गया पृथक नहीं होगा, पृथक्त्व उसे भिन्न है वस्तु से भिन्न है, पृथक्त्व वस्तु से भिन्न है तो वस्तु क्या है अपृथक, उसे भिन्न पृथक अपृथक हो गया। अन्या चेद अपृथक वस्तु तरी थे अपृथक वस्तु अद्वैत वस्तु सिद्ध हो गया, पृथत्व भिन्न है तो वस्तु अपृथक हो गया, तरी वस्तु अभेदेन वो तरी वस्तु अद्वैतापाताद तद अतिरिक्त पृथत्व भावादित्य वस्तु एव वस्तु हो गया, क्योंकि पृथत्व यदि अभिन्न हो गया पृथत्व कुछ नहीं रहा वस्तु हो गया, वस्तु अद्वैत हो गया तद अतिरिक्त पृथत्व भाव तो वस्तु एव। द्वितीय मनुभाष से तो द्वितीय कहेंगे भेद कहेंगे, वस्तु से भिन्न है पृथत्व, पृथत्व भिन्न हो गया तो वस्तु हो गया अपृथक, पृथक्ता वस्तु न अन्य चेत पृथत्व वस्तु से अन्य हो गया तरी वस्तु अपृथक से आत अपृथक हो जाएगा, वस्तु अपृथक हो गया त तस्य अवस्तु न निकृष्ट निष्कृष्ट अवस्तु अलग हो गया, पृथत्व अवस्तु ही अलग हो गया, निकृष्ट वस्तु क्या रह गया, अपृथक, अपृथक हो रहा, अद्वितीय रहा, जो अवस्तु है पृथत्व अलग हो गया, वस्तु अपृथक है। तस्य अवस्तुन अवस्तुन कस्य पृथत्व से, पृथत्व वस्तु नहीं, अवस्तु न तस्य निष्कृष्ट अलग हो गया, और उसके साथ इसका संबंध नहीं हो सकता है, पृथत्व के साथ वस्तु का संबंध नहीं होगा, संबंध से च भेदा भेदाभ्याम दुर्वचत्व आदित्यर्थ, दोनों का संबंध क्या होगा, भेद अभेद नहीं कर सकते, संबंध ही कुछ नहीं रहेगा, तो वह अपृथक वस्तु हो गया। किंच भावाभाव यो पृथत्व अस्ति न वा, ये भाव अभाव दो पदार्थ मानते हैं, भाव पदार्थ अभाव पदार्थ जो कहते हो, ये तो अभाव का खंडन करते हैं, यदि अभाव अलग पदार्थ भाव अलग पदार्थ दोनों भावाभाव पृथत्व अस्ति न वा, पृथत्व है नहीं होगा तो फिर अभाव क्या सिद्ध होगा, यदि हो अस्ति न वा आद्यम अनुभूति पृथत्व में देखती भाव, भावाभाव पृथकता अभी यद्यभिन्ना ततो पृथक, भावाभाव विभिन्ना चेत पृथत्वान परस्परम। भावाभाव पृथत्वा भी यद्य भिन्ना तथा भाव अभाव की पृथकता, भावाभाव पृथत्व, भावाभाव पृथकता का तो पृथत्व, भावाभाव पृथत्व, भावाभाव पृथत्व है यदि, भावाभाव पृथत्व यदि वो पृथत्व भावाभाव से अभिन्न, भावाभाव पृथत्व अस्ति न वा, अच्छा आगे विकल्प फिर ही, भावाभाव पृथत्व है, पृथत्व होने वो भी पृथत्व भावाव से भिन्न या भिन्न, टीका में दिया आद्य अनुभवती भावाभाव पृथत्वापि, भावाभाव में पृथत्व यदि है तो फिर दूसरा विकल्प क्या है, सापिताभ्याम अभिन्ना भिन्ना वा, सा पृथकता भाव अभाव में पृथकता यदि है, एक अभाव और एक भाव दोनों में पृथकता है, वो पृथकता ताभ्याम अभिन्ना भिन्ना वा, एक भाव और एक अभाव दोनों में पृथकता तो है, वो पृथकता दोनों भाव अभाव से अभिन्न है अतः भिन्न है, किस किस से, भाव अभाव से कौन अभिन्न भिन्न है, पृथकता पहला विकार हो गया, भावाभाव में पृथकता है या नहीं, विकल्प क्या ना वही विकल्प में, ये दूसरा हो गया, फिर भाव अभाव में पृथकता है, ठीक है, वो जो पृथकता है वो पृथकता भाव अभाव में पृथकता है, किंतु पृथकता भाव अभाव से भिन्न या अभिन्न है, दोनों पदार्थ है, एक भाव और एक अभाव, ये दोनों में भेद है या नहीं, भाव भाव में भेद है ना नहीं, भावभाव में भेद है, जो भावाभाव में भेद रहा, भाव और अभाव में, भाव अभाव में भेद रहा, ये भेद ये दोनों से अभिन्न या भिन्न है, दो पदार्थ है ना, दो पदार्थ है, एक अभाव है एक भाव, दोनों में पृथकता है, क्योंकि भाव अभाव में भेद हम पृथकता मानेंगे, वो पृथकता जो भाव अभाव दोनों में है वो दोनों से अभिन्न अभिन्न है, ये विकल्प सापिताभ्याम अभिन्न भिन्ना वा इति विकल्प इति अपि भावाभाव पृथकता ये हो गया, भावाभाव में पृथकता अपि यदि अभिन्ना, यदि पृथकता यदि दोनों से अभिन्न है, किस दोनों से, ऐसे यदि अभिन्ना ततः अभिन्न हो गया तो क्या हुआ, पृथत्व यदि अभिन्न हुआ, पृथत्व तो अभिन्न हो गया मतलब पृथत्व तो अपृथक हो गया, पृथत्व अभिन्न है, अभिन्न हो गया पृथत्व, भावाभाव में जो पृथत्व है यदि वो दोनों से अभिन्न है, पृथत्व दोनों से अभिन्न हुआ तो अपृथक हो गया है। अभिन्ना भिन्नवा अपि यदि अभिन्ना ततो अपृथक, भावा भाव अपृथक हो गया, दोनों से अभिन्न है पृथकता, भावा भाव से जो पृथकत्व है दोनों से अभिन्न है, दोनों से अभिन्न होने से क्या होगा पृथकत्व, तो यदि भाव से अभिन्न हो गया तो वो भी अभिन्न हो जाएगा, तो दोनों ही अपृथक हो गए, एक होगी भिन्न और नहीं रहा, एक हो गया ना, पृथत्व अभिनय है, अभिनय मतलब उसमें एक हो गया, तो भाव रूप हो गया, उससे अभाव उससे अभिनय, तो या तो पूरा अभाव हो नहीं तो पूरा भाव हो गया, दोनों नहीं होगा, इससे अभिनय हो गया तो भाव से अभाव अभिनय हो गया, तो और अलग क्या रहा, दो कहाँ, हाँ दोनों से अभिन्न हुआ, अभिन्न हुआ जान से अभिन्न हो गया, तभी दो कहाँ रहेंगे, एक पृथकता, दोनों से अभिन्न हो गया, अभिन्न हो गया तो सबके अभिन्न कर देगा, या तो सबको भाव कर देगा नहीं तो सबको अभाव कर देगा, अपृथक हो गया, अद्वैत हो गया, भिन्न नहीं रहेगा, अपृथक। अरे भावाभाव विभिन्न चेत, भाव अभाव इन दोनों से भिन्न है पृथकता, विभिन्न भाव अभाव दोनों से भिन्न है पृथकता, भिन्न मानेंगे तो क्या होगा, भाव अभाव इनका भी अभेद हो जाएगा, भेद नहीं रहेगा, पृथकता ना परस्परम, तो भाव अभाव में दोनों में भेद सिद्ध नहीं हुआ, एक हो गया भाव अभाव में, अपृथक हो गया तो सब मिल करके एक हो गई, अभेद अद्वैत हो गया, और वो भिन्न है पृथकता तो भावाभाव का भेद सिद्ध नहीं हुआ, अभेद हो जाएगा। ठीक है, मैं तत्र आद्यम गृह्णाति, यदि अब आद्य यदि यदि वस्तु यदि अभिन्न तथा अपृथक तथा भेदाभावाद, भेद ही नहीं रहा, भावाभाव दोनों में भेद नहीं गया, अभेद हो गया, न कुतश्चित व्यावृत्ति किसे भिन्न नहीं होगा, यदि वस्तु अद्वैत हो जाएगा, तथा कल्पांतर माध्यम पास कल्पांतर यदि कहीं भिन्न है, भावाभाव विभिन्न चेत पृथकता, पृथकता जी भिन्न हो गया, पृथकताया भावाभाव्याभ्याम भेदे, भावाभाव से भिन्न हो गया, तस्याताभ्याम संबंध से दुसाध्यत्वा, भिन्न वस्तु हो गया तो भावाभाव के साथ उसका संबंध नहीं हुआ, नहीं होने से क्या होगा, तर मिथो फिर दोनों का भेद कैसे सिद्ध होगा, जो पृथत्व उसके संबद्ध होगा दोनों का भेद नहीं कर सकता है, तो भावा भाव में भेद सिद्ध नहीं होने से तय मिथो भेदाभावात फिर क्या सिद्ध हो, अद्वैत ही से आता, भावाभाव न पृथकता, भावभाव में पृथकता नहीं, इतरा भी तदेव इत भाव, तो पहले क्या भावाभाव में पृथत्व है अथवा नहीं है, एक विकल्प में दो विकल्प क्या, दूसरा विकल्प क्या, भाभा में पृथत्व नहीं, भाभा में पृथत्व नहीं, नहीं कहेंगे तो ये दूसरे में द्वितीय था, भाभा में जो पृथत्व उसे अलग है, अलग होने से इससे संबंध नहीं होगा, दोनों एक होगी, भाभा में पृथत्व यदि है ही नहीं, भाभा में पृथत्व नहीं है, पृथत्व नहीं रहेगा तो एक हो गया, तो इसमें दोनों एक साथ कर दिया, भाभा भाई न पृथकता इति अत्र, भाभा भाई में पृथकता नहीं इति अपि तदेव मत अद्वैत हो जाएगा, एक ही हुआ, किंच घटस्य पृथकत्व स्वापेक्षम अन्यापेक्षम वा, घट में जो पृथकत्व रहता है स्वापेक्षम पृथकत्व अन्यापेक्ष पृथकत्व वा, घटस्य पृथकत्व घटस्य यहाँ घटनिष्ठ पृथत्व ले लो, प्रतियोगी में षट ज्ञान होगा अनुयोगी में होगा, घटस्य घट में जो पृथत्व है घटस्य पृथत्व स्वापेक्षम पृथत्व अन्यापेक्ष पृथत्व, स्वापेक्षा पृथत्व कहें तो क्या होगा? पृथत्व घट के अपेक्षा भिन्न है। पृथत्व घट से शून्यता, पृथत्व स्वापेक्षा घट में जो पृथत्व है भेद है, स्वापेक्षा भेद तत्व स्वयं घट का से भिन्न हो गया। भेद घट का भेद तो घट में रहने वाले ये भेद है, घट अपेक्षा भेद है, तो घट कुछ नहीं रहा। भेद जो है बात है, घट अपेक्षा भेद कौन से? घट रूप सिद्ध नहीं होगा, भेद ही सिद्ध हो जाएगा। घट से शून्यता मना ना द्वितीय अनुभवती। यदि यदि दोनों अन्य अपेक्षा कहें भेद, घट में जो भेद रहता है घट अपेक्षा नहीं है, पटक आदि की अपेक्षा कहेंगे तो उसके लिए कहते अन्य अपेक्षा। अन्य अपेक्षा पृथक्त्व चेत स्वयं तरह पृथक घट द्विधर्मत्वेपि वस्तुत्वेपि वस्तुत देकं स्यादुत्पलादिवत। अन्य अपेक्षा पृथक्त्वम, घट में जो पृथत्व है अन्य सापेक्ष है, घट में पृथत्व है अन्य सापेक्ष, अन्य के अपेक्षा पृथक, घट से अपेक्षा कुछ नहीं, तो अन्य अपेक्षा पृथत्व है तो घट क्या होगा? अपृथक हुआ, सापेक्षा पृथक्त्व नहीं, पहले स्वापेक्षा पृथत्व था, अभी घट में जो पृथत्व है अन्य सापेक्ष पृथत्व है, स्वापेक्षा पृथत्व नहीं, तो स्वयं अपृथक हो गया। ये पृथत्व घट पट के अपेक्षा पृथत्व हो, स्वापेक्षा पृथत्व नहीं होगा। स्वापेक्षा पृथत्व अन्य अपेक्षा पृथक चेते स्वयं तरी घट अपृथक है। स्वयं अपृथक है, पृथक ही नहीं, घट को पट से पृथक कहते थे ना, वो पृथत्व अन्य अपेक्षा है तो स्वामी घट तो अपृथक रह गया, पृथक तो अब क्या करेगा, उस समय अपृथक रह गया। पट से घट पृथक कहते हो, वो पृथकत्व अन्य सापेक्ष है, अन्य सापेक्ष पृथकत्व उसके घट के साथ कोई संबंध नहीं, उसका घट के साथ कोई अपेक्षा संबंध नहीं, अन्य अपेक्षा पृथकत्व, अन्य अपेक्षा पृथक तो अन्य के लिए कुछ करे, घट को तो कुछ नहीं करेगा, घट पृथक हो गया। अन्य से अपेक्षा पृथकत्व घट में आता था, वो घट को कुछ नहीं कर पाया, तो घट को घट रह गया और क्या कर रहा, पृथक तो फिर क्या कर सकेगा, तो अद्वैत ही सिद्ध होता है। और घट जैसे एक पटक लिया सारा ब्रह्मांड से पृथक तो लाओ, तो घट अन्य अपेक्षा पृथक तो है, तो अन्य को कुछ करे, घट को कुछ नहीं करेगा, घट तो अद्वैत सिद्ध हो गया। आद्य अपेक्षा स्वापेक्षा पृथक तो कहेंगे तो घट पदार्थ न कुछ नहीं है, शून्य हुआ, जिसमें जिसमें पृथत्व वो पदार्थ नहीं। द्वितीय अनुभूति अन्य अपेक्षा तरी घट स्वयं अपृथक अद्वितीय सियाद, क्योंकि अन्य की अपेक्षा जो हुआ वो मिथ्या है, अन्य अपेक्षा जो पृथत्व घट में रहेगा वो कल्पित है, सर्प जैसे कल्पित होने से मिथ्या हो गया, जो रह गया सत्य। घट स्वयं अपृथक अद्वितीय सियाद अन्य अपेक्षा निर्मित सर्पवर्ण मिथ्यात्वाद, अन्य के अपेक्षा निर्मित जो सर्प जैसे मिथ्या है, इसे पृथक्त्व भी पटादि से अपेक्षा मिथ्या है, तो स्वयं घट हो गया, स्वयं तरी अपृथक घट हो गया। हाँ, अन्य सापेक्ष होता है, इसके साथ कोई इसके वास्तव में नहीं रहेगा, अन्य के कारण कोई धर्म आया, अन्य कारण हो गया, जो अन्य के कारण पृथक्त्व है वो पृथक्त्व ही मिथ्या हो गई। घट में पृथक्त्व रहा अन्य अपेक्षा, अन्य किसी की अपेक्षा करके यदि हुआ रहा वो वास्तव नहीं, सर्प अज्ञान सापेक्ष रज अज्ञान से सर्प दिखता है तो वास्तव नहीं कल्पित है, अन्य अपेक्षा पृथक्त्व आया तो घट में अपृथत्व कल्पित है, कल्पित हो गया तो घट रह गया। घट स्वरूपेण पृथक अपृथक धर्म धर्मा, अभी के घट में पृथक्त्व भी अपृथत्व दोनों है, पृथक्त्व अपृथक्त्व धर्मा, पृथक्त्व अपृथक्त्व धर्मो यस्य घटस्य स घट पृथत्व पृथत्व धर्मा इति उपगमात कुतो घटाद्वैत अद्वैत कैसे हुआ? स्वापेक्षा अपृथकोण से अन्य अपेक्षा पृथत्व, तो घट में पृथत्व अपृथत्व दो धर्म रहेंगे, तो दो धर्म रहेंगे तो अद्वैत घट कैसे हुआ? तत्रह द्विधर्मत्वे भी द्विधर्मत्वे भी वस्तु एतद एकम साद उत्पलादिवत। उत्पल में जैसे नीलम च तद उत्पलम च, नीलत्व उत्पलत्व दो धर्म रहने वाले वस्तु कितने है? एक ही। तो घट में पृथत्व अपृथत्व दो धर्म रहने पर दो धर्म वाले वस्तु एक हुआ, तो उसमें द्वैत सिद्ध नहीं हुआ, वस्तु एक सियात। पृथत्व अपृथत्व धर्म का तेपी घट से तत्व धर्मयोर भेदाभेदा व्यम दुर्वचत्व तत्व धर्मयोर धर्मयोर पृथत्व पृथत्व दोनों में भेदाभेदा व्यम दुर्वचत्व न धर्म दुर्वच हो गया, भेद भेद दोनों धर्म कल्पित हो गया, दोनों पृथत्व पृथत्व दो धर्म रहे, दो धर्म तथा घटाद भेदा भेदा में नहीं कहते कल्पित हो गया, दोनों कल्पित हो गया तो घट रह गया वास्तव अखंडमेव तस्याद कल्पितत्वाद अखंड में घट हो जाएगा। यथा उत्पलादेर अनेक रूपादि धर्मवत्वे भी, अनेक रूपादि धर्म उसमें रूपादि होने से भी अखंड एक हुआ, भेद भिन्न नहीं हुआ, तथा अस्या भी घट एक हो गया। अपि शब्दात राधान्त विरुद्ध भेदा भेद उद्दिष्टित्व च सिद्धांत का विरुद्ध दोनों भेदा भेद उसमें कल्पित मानेंगे, दोनों भेदा तो कल्पित मानेंगे, तो कुछ मानने कोई तुम्हारे सिद्धांत विरुद्ध, और दोनों भेदा भेद दोनों दूषित भी है, भेद सिद्धांत भेदा भेद दूषितत्व च पृथत्व अपृथत्व इति धर्म भेद भाति। एक पृथत्व एक अपृथत्व दो धर्म भिन्न है, दोनों के भेद भान होते हुए तदाधारतया धर्मिणोपि भेदात। जिसमें दो धर्म भान होते, दोनों धर्म के आधार रूप से धर्म में भी भेद रहता है, दो भिन्न भिन्न धर्म जिसमें रहेगी, दोनों धर्म के आधार धर्मी दो विलक्षण धर्म है, विरुद्ध धर्म, विरुद्ध धर्म के आधार दो हो जाएंगे, एक नहीं होगा, एक होगा, दोनों यदि अलग अलग विरुद्ध हुआ तो अखंड कैसे होगा? भान होता है, धर्म भेद भाति भाति सती धर्म भेद भान होते हुए हाँ धर्म भेद भाति तदाधारतया धर्मिणोपि भेदात। विरुद्ध धर्म के आधार रूप से धर्म भी भेद हुआ। कथम अखंडा तीत्याशंका धर्म धर्म बुद्धि प्रभेदेपि धर्म्य भेद सदेष्यते अतो गवादिर्भेदेपि सन्मात्रमवसीयते। धर्म बुद्धि प्रभेदे भी धर्म बुद्धि भिन्न भिन्न है, धर्म भिन्न धर्म होने पर ही धर्मी अभेद प्रसता है, इससे धर्मी तो एक ही, एक में दो धर्म रसता है। अतर गवादर द्वेदे भी गवादि भिन्न होने पर भी एक सन्मात्रम अवश्यते धर्मी एक सन्मात्र, बाकी उसमें गौगुआदि सौकल्पित गौ घटपटादि भिन्न होने पर भी धर्मी एक सन्मात्र। धर्म बुद्धि भेद बुद्धि धर्म अलग अलग बुद्धि होने पर भी धर्मी तो एक ही, इसे घटपटादि गोवादि भेद होने पर भी सर्वत्र सन्मात्र धर्मी एक ही। धर्मेषु प्रतीतितो भेदे भी धर्म में प्रतीतों का भेद होने पर भी न धर्मी भेद, धर्मी भेद नहीं होगा। सत्यनंद भान होते हुए धर्मी भेदे भाति सति धर्म पतित भेदेपि न धर्मी भेदो। एक अग्नि में दाह पाक प्रकाश आदि भेद धर्म हो गया तो धर्मी दहने वर्णि में भेद नहीं, दाहादि भेदे भी दहने भेदा भाव उपरम भाद इत्या, इसलिए धर्म भिन्न भिन्न होने पर भी धर्मित ही के हुआ। धर्मिया भेद फलित महावृ क्या सिद्ध हुआ, अतो गवादेर भेदे भी सन्मात्र विषय थे, ये सिद्ध हो गया। धर्म सब अलग अलग भिन्न होने पर गो घटपट आदि भिन्न भिन्न होने पर भी सर्वत्र धर्मी सन्मात्र सदैव सद्धर्मी अनुगत सर्वत्र अव्यभिचारी है, और व्यभिचारी धर्म सब भिन्न भिन्न है, व्यभिचार से कल्पित है, जितने धर्म भिन्न भिन्न से कल्पित है व्यभिचारी, और सर्वत्र अनुगत सदरूप धर्मी एक है। हाँ, दोनों धर्म जो एक में मानते हैं सर्वत्र, दो धर्म रहेगा तो धर्मी एक रहेगा, नहीं एक धर्म को रहेगा मानना पड़ेगा ना, एक धर्म को मानना पड़ेगा। हाँ, एक में धर्म धर्म का जो व्यवहार किया जाता है उसमें तो विचार होता है धर्म धर्म से भिन्न है या भिन्न है, ये धर्म धर्मी का भेद कहाँ सिद्ध होता है, ये तो सिद्ध करते दो विरुद्ध धर्म होने के कारण धर्मी भी भेद होना चाहिए। ये क्या कहते, विरुद्ध अलग अलग धर्म होने पर भी एक धर्म में अनेक धर्म रह सकते हैं, वर्ण में दहापा का आदि भेद हुआ। संशय में दो धर्म दिखते एक धर्म में, तो एक धर्म वहाँ है, एक धर्म नहीं एक धर्म है। अभी संशय क्या, निश्चय स्थल में भी जो धर्म दिखता है नीलो घट, वो नील रूप घट से भिन्न अभिन्न विचार करके वहाँ भी सिद्ध नहीं होता, अलग घट से नील अलग होगा क्या, अत्यंत भिन्न होगा क्या, धर्म धर्मी से अत्यंत भिन्न होगा, अत्यंत भेद में धर्म धर्मी भाव होता नहीं, अत्यंत अभेद होगा तो धर्मी धर्म भाव, तो फिर धर्म क्या है, धर्मी में कल्पित है एक में भी, अब दो तो ये तो अब कुछ नहीं संशय का, तो एक धर्म क्या, एक धर्म धर्मी भाव में भी धर्म मात्र ही कल्पित है। गवादर विशेषस्य मित व्यभिचारे भी गो घटपटादि विशेष व्यभिचार होने पर भी सन्मात्र अनुगतम न विद्यते सर्वत्र, तदेव चमीयते सर्वत्र वही सन्मात्र का ज्ञान, न गवादिर गवादि का कि मिति नहीं प्रमित नहीं है, गौर अस्थि घटो अस्थि पटो अस्थि कह करके जो ज्ञान होता है तदेव मियते सन्मात्र में मियते, गो घटपटादि की प्रमित नहीं व्यभिचारी होने के कारण, जो व्यभिचारी हो तो कल्पित है, प्रमिति के प्रमा कैसे सन्मात्र मिल जाती है, न गवादि व्यभिचारा यद्वा निरस्त गो घटादि भेदस, गो घटादि का भेद निराश हो गया तस्मिन अंगीकृते भी, गो घटादि का भेद मानेंगे तो भी, गो घटादि का भेद सिद्ध नहीं हुआ तो कैसे भेद कहाँ से आया, और माने तो भी नासो मेय, गो घटादि में भेद माने भेद मेय प्रमेय नहीं है, क्यों अन्योन्याश आदि दोषात भेद ज्ञान के ना प्रतियोगी धर्मी के प्रतियोगी धर्मी के भेद ज्ञान है, सन्मात्र तो मेयम सन्मात्र ही मेय सर्वत्र अव्यभिचारी तस्मात अद्वैतमेव प्रामाणिक मित, अतः न सन्मात्र में मेयम गोत्वादिर भी तदभावात इति आशंका, सन्मात्रम एव मेयम क्यों गोत्व भी तो मेय है इति आशंका, गोत्वादि गोत्वादिमेय पक्षेपि सद्रूपस्यानपायतः वस्त्वेवं मेयं गोत्वादि शावलेयादिवत् स्फुटम्। गोत्वादि मेय पक्ष भी गोत्वादि को मेय मानेंगे तो भी सदरूप से अनुपाय था, सदरूप का तो अपाय निराश निराकरण नहीं होगा, अन्य कोई होने पर ही सदरूप का अपाय नहीं है, नहीं वस्तुव मेयम वस्तुव मेयम सन्मात्र अनुपाय तो वस्तुव सन्मात्र मेयम गोत्वादि शावल्यादिवत स्फुटम, सावल्यादिवत स्फुटम गोत्वादि हो जाएगा चित्रित के समान जी गोत्वादि हो जाएगा, कल्पित ही हो जाएगा गोत्वादि। देखो गोत्वादि मेयम वस्तुएव वस्तुएव मेयम सदरूप वस्तुएव मेय हुआ, गोत्वादि सावले आदि होता, सावले चित्रित आदि होता है, मिश्रित आदि होता है, उसके समान गोत्वादि होगा। ठीक है, मैं देखता यदा गोत्वादि मेयम तदा तदेव ये गोत्वादि मेय है तो तदेव मेयम और सदरूपम अपी वा सदरूप तो मय गोत्वमय हो गया तो सदरूप का तो कुछ बिगड़ा नहीं, तदेव मेय तो नहीं है नाद्य हो घट सन पट सन सर्वतन संधान सदरूप होता है, घट सन पट सन यहाँ गोत्व का नहीं नाम नहीं तो गोत्व कैसे सदरूप तो अनुगत उसको तो मानना पड़ेगा। सदरूपम हित्वा गोत्वादेव मेयत्व कल्पना निमित्त अभावात जो सर्वत्र अनुगत है सदरूप उसको छोड़ करके गोत्वादि को ही मेय कल्पना करना नहीं है। तस्य सदरूपाद उद्रिक्तस्य असत्वाद वो जो गोत्व कहते हो सदरूप से बिना यदि मानोगे तो क्या हो गया असत हो गया बिना सिद्ध नहीं गया। द्वितीय यदि कहेंगे दो तदा तदेवमेयम तद्रूपम अपिवा सदरूपम अपिवा सदरूपमेव मे गोत्वादिमेयम तदा तदेवमेयम सदरूप अभी गोत्वमेय सदरूप भी मेय द्वितीय कल्प सदरूपम अपि मेय गोत्वम अपि मेय सदेव मेयम तो सत और गोत्व दोनों मेय मानते हैं आप भी सत मानते हम सत मान सदैव मेय हो गया और गोत्वम वह सम्मत नहीं और सदरूप से भिन्न है अभिन्न है अभिन्न हो तो सिद्ध में भिन्न नहीं हुआ अभिन्न मानेंगे तो असत हो जाएगा। तदेव मेयम तसे उभय सम्मत होता न गोत्वादि व्यभिचारित्वाद गोत्व का तो व्यभिचार होता है सर्वत्र गोत्व नहीं दिखता है घटपट आदि में यथा सावल्यादि व्यभिचारिण सावल्यादि व्यभिचारी है गोवा गवादि शब्दाता न गोवादि में शब्द नहीं आकृत तद्भाव आता जाति को लेकर गो शब्द प्रयोग करते हैं सावल्य चित्र आदि को लेकर गो शब्द प्रयोग होता है क्योंकि गो गो में सर्वत्र सावल्य नहीं रहा इसी प्रकार गोत्व भी गो में रहने पर जैसे घटपट आदि में गोत्व नहीं रहा व्यभिचार हो गया गो में चित्रित सावल्यत्व व्यभिचार होने के कारण वास्तव नहीं गो वास्तव इसी प्रकार गोत्व भी गो में है कि घटपट आदि में नहीं रहा व्यभिचार हुआ ऐसे वो भी वास्तव नहीं हुआ सदरूप वास्तव है अनुगत गवादि शब्दता न आकृति तथा गोत्वादिरपि मेय तो या तो गोत्वादि में मेय तो व्यभिचार हुआ निसंदिग्धतया सन्मात्र में बतता सन्मात्र में कोई संदेह नहीं मेय सर्वत्र हुआ अव्यभिचारी न सदरूपमपि गोत्वादिवत न मेयम और यदि गोत्वादि मेय नहीं हुआ सदरूप भी मेय नहीं हुआ उत्तरत्रिकाद व्यावृतत्वेन व्यभिचारित्वस्य तुल्यत्वाद अभी देखो सदरूप भी व्यभिचारी है सत्ता सामान्य विशेष समवाय में नहीं रहता उत्तरत्र व्यावृत घटपटादि द्रव्य गुण कर्म में तो सत्ता है सामान्य विशेष समवाय में तो व्यावृत हुआ उत्तरत्रिका व्यावृतत्वाद सदरूपमपि व्यभिचारी व्यभिचारित्वात् न मेयम प्रमेय न सदरूपमपि गोत्वादिवत न मेयम उत्तरत्रिकाद् व्यावृतत् उत्तरत्रिकम छह पदार्थ में उत्तरत्रिक सामान्य विशेष समवाय अब अभाव का अलग पदार्थ अभाव तो सिद्ध ही नहीं अब तो तारके लोग भाव अभाव दो पदार्थ करते हैं और यहाँ पर अभाव सिद्ध नहीं होता है तो छह पदार्थ उत्तर त्रिक हो गया भाव पदार्थ सामान्य विशेष समय उसमें सत्ता नहीं रहने से वो भी व्यभिचार हुआ व्यभिचारित्व से तुल्यत्वात् अन्यथा जात्यादि नाम जाति रहित तो अंगीकार विरोधात् यदि कहेंगे नहीं वो सदरूप है तो जाति में जाति मानना पड़ेगा वो जाति आदि में जाति रहित तो अंगीकार विरोध होता है जाति रहित तो जाति आदि नाम अस्ति सामान्य विशेष समवाय में जाति रहित तम ये साधारण में है मुतालिम बताते हैं इसको बंद कर देना अन्यथा ये अंगीकार विरोध होता है जाति आदि जात्या रहित तो अंगीकार विरोध आता है न चाहिए स्वरूप सत्व स्वीकाराद तथा सदरूप से अव्यावृतया तस्य खंडादिवत अभिचान तथापि स्वरूप सत्व स्वरूप सत्व स्वीकाराद। यहाँ सिद्धांति कहेगा स्वरूप सत्व है, स्वरूप तो सदरूप है सामान्य विशेष समवाय, स्वरूप सत्व स्वीकाराद तथा सदरूप से अव्यावृतया, सदरूप व्यावृत नहीं हुआ, सर्वपत्र सत्य है। सामान्य विशेष समवाय में सदरूप व्यावृत होगा तो सामान्य सदरूप व्यभिचारी हो जाएगा, किंतु स्वरूप सत्य वहाँ भी है, स्वरूप सत्य का व्यभिचार नहीं हुआ। स्वरूप सत्य सद्भावात कह रहा स्वरूप सत्य स्वीकारा तथा सदरूप से अव्यावृतया, सदरूप सामान्य विशेष समवाय से व्यावृत नहीं हुआ, वहाँ स्वरूप सत्य तस्य खंडादिवत व्यभिचारिण सबसदवाच्यवाद तस्य खंडादिवत व्यभिचारिण ससदवाच्यवाद जो सामान्य विशेषादि खंडादिवत व्यावृत व्यभिचारिण खंडादिवत जो व्यभिचारी होगा वो सत्सद का वाच्य नहीं, स्वरूप सत्य स्वीकार ततः सदरूप से अव्यावृतया सदरूप अव्यावृत तस्य खंडाधिपत व्यभिचारिण सत्सद वाच्यवात तत्र सदरूप। हाँ पूरा पीछे कहता है न च तत्रापि स्वरूप सत्य स्वीकार ततः सदरूप से अव्यावृतया तस्य खंड न च तत्रापि स्वरूप सत्य स्वीकारात ततः सदरूप से अव्यावृतता तस्य सदरूप से अव्यावृतता इति न पूरापिची कहता है सिद्धांति कहेगा तत्रापि स्वरूप सत्य स्वीकारात ततः सदरूप से अव्यावृतता सामान्य आदेह स्वरूप सत्य स्वीकारात ततः सदरूप से अव्यावृतता सदरूप व्यावृत नहीं हुआ इति न जो सदरूप कहतो तस्य खंडाधिपत व्यभिचारी न खंडाधिपत व्यभिचारी हुआ सत्सद का वाच्य ही नहीं होगा जो स्वरूप सत्य कहते हो और सत्सद का वाच्य ही नहीं होगा उसको सत्य कैसे कहेंगे सत्ता तो उसमें नहीं रहती सत्ता जिसमें नहीं खंडाधिपत व्यभिचारी हुआ व्यभिचारी होने का ना वो सदरूप का वाच्य ही नहीं हुआ सदरूप का तो सत्ता जो आप सदरूप कहते हो व्यभिचारी हुआ घट सामान्य विशेष में सत्ता नहीं तो सत्ता नहीं तो सदरूप का व्यभिचार हुआ सदरूप का वाच्य ही नहीं होगा सामान्य सत विशेष सत ऐसे वाच्य ही नहीं होगा सिद्धांत कहता है सो सदरूप स्वरूप सत है पूरा पीछे कहता है स्वरूप सत जो है व्यभिचारी हुआ सत्सत का वाच्य नहीं है तत्र सिद्धांत उत्तर दे सदरूप सिद्धांत उत्तर देता है सत्ता को मानेंगे अभी सत्ता और सदरूप में थोड़ा सामान्य विशेष समवाय में स्वरूप सत रहने से सत की व्यावृत्ति नहीं हुई पूर्व पीछे ने क्या कहा था पहले सत गोत्व जैसे व्यावृत होने के कारण मिथ्या है सदरूप भी व्यावृत होने के कारण मिथ्या है सदरूप मिथ्या क्या जैसे सदरूप उत्तर तरीके से व्यावृत सामान्य से व्यावृत व्यावृतन से मिथ्या होगा तो उसके पर शंका है पूर्व सिद्धांत की तरफ से वहाँ भी स्वरूप सत्व होने से सामान्य विशेष समय में स्वरूप सत्व होने से सदरूप व्यावृत हो गया इति न से पूरा पीछे कहता है खंडाधिपत व्यभिचार जो सत्ता खंड आदि मंड आदि में कभी खंड गौ खंड में मुंड में नहीं अलग अलग व्यभिचार हुआ व्यभिचार होने के कारण वह सदरूप का वाच्य नहीं होगा इसी प्रकार जो सत्ता है सामान्य विशेष आदि में नहीं रहने वाला उसको सदरूप कैसे कहेंगे सत्ता सदरूप का वाच्य नहीं होगा व्यभिचारी होने कारण इसे स्वरूप सत्य सामान्य विशेष स्वरूप सत्य कह तो स्वरूप सत्य क्या होगा वो स्वरूप तो व्यभिचारी हुआ जो स्वरूप व्यभिचारी वो सत्य कैसे होगा व्यभिचारी स्वरूप सदरूप नहीं होगा सत्सद वाच्य नहीं होगा व्यभिचारी से खंडादि हो तो व्यभिचारी न सत्सद अवाच्य तो सत्सद का वाच्य नहीं होगा तो सामान्य सत्य विशेष सत्य इसे कैसे कही हुई तो ऐसा शंका कौन से तत्र सदरूप सदरूपत्वा परित्यागा दवांतर निबंधना व्यवहारः प्रतीयन्ते सत्तत्वं ते स्वस्थितम्। सद्रूपत्व अपरित्यागात अवांतर निबंधना व्यवहारा प्रतीयन्ते। अवांतर स्तंभ कुंभादि व्यवहार होते हैं, अवांतर व्यवहार घटपटा दे स्तंभ कुंभादि व्यवहार होते हैं। सद्रूपत्व से अपरित्यागात सर्वत्र सद्रूप रहता है, व्यभिचारी घटपटादि स्तंभ कुंभादि का व्यवहारचार होने पर भी सद्रूप का परित्याग नहीं होता, सद्रूप सर्वत्र रहता है। अवांतर निबंधना व्यवहारा प्रतीयन्ते तेषु सत्तत्वम अवस्थितम्। तेषु घटपटादिषु स्तंभादिषु सर्वत्र सत्तत्वम अवस्थितम्। इसी प्रकार सामान्य विशेष अवांतर भेद होने पर भी सत्तत्वम तो सर्वत्र अविशेषम। घटपटादि अलग अलग व्यवहार होता है, सत्ता सद्रूप का परित्याग नहीं करके सद्रूप के अंतर्गत व्याप्य है। घटपटादि जितने घटसन पटसन आदि कहते सद्रूप ही व्यापक सर्वत्र सर्वगत है। सद्रूप का त्याग नहीं करके अवांतर निबंधन घटपट आदि में सत सत व्यवहार होता है, किंतु सद्रूप का त्याग करके नहीं, सद्रूप को लेकर के सद्रूप परित्यागात अवांतर निबंधन व्यवहार प्रतीयते। तेषु तो सत्तत्वम अवस्थितम, भिन्न भिन्न पदार्थ में सत्तत्व तो सर्वत्र बराबर है, सामान्य विशेष कोई भी हो सर्वत्र सत्तत्व है। सद स्तंभ कुंभादि अवांतर पदार्थ निमित्ता ये व्यवहार, अवांतर पदार्थ के कारण जो घटपटादि व्यवहार होते ते सद्रूपा त्यागेन प्रतीयन्ते। घटपटादि अस्ति अस्ति करे प्रतीत तो होता है, सद्रूप का त्याग नहीं करके सब भेद सब अलग अलग व्यवहार होता है। तेने स्तंभादि सद्रूपम अवस्थितम अस्तियम, स्तंभादि में सद्रूप अवस्थित मानना पड़ेगा, क्योंकि जितना अलग अलग सद्रूप त्याग करें तो असत हो जाएंगे। सद्रूप त्याग नहीं, सद्रूप का त्याग नहीं करके व्यवहार होता है, सद्रूप परित्याग करें तो उनका सर्व सिद्ध नहीं होगा, सद्रूप सर्वतम माना पड़ेगा। तत्व निष्कृष्टा नाम असत्य न, सत से पृथक हो जाएगा तो असत हो जाएगा। दृष्टादिष्ट व्यवहार हेतुत्व होगा, सत से भिन्न होगा तो दृष्टादिष्ट प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष व्यवहार ही नहीं होगा, सत से अलग हुआ असत हो जाएगा, व्यवहार के तो नहीं हो सकता है। तथा च सन्मात्रम तत्व मानना पड़ेगा, तस्माद उद्रितम उससे भिन्न उसमें कल्पित मानना पड़ेगा, वास्तव नहीं। न सर्वकल्पनाधिष्ठानात सन्मात्रात अन्यत्र सामान्य नाम अस्ति, ये जो सामान्य का कहा तार्किक लोग मानते हैं, जाति आदि में नहीं कहते सामान्य में। सामान्य क्या पदार्थ है, सर्वकल्पना अधिष्ठान सन्मात्र से, अन्यत्र कोई सामान्य धर्म है वो है ही नहीं, कोई सत्ता रूप कोई सामान्य गुत्व आदि सामान्य अलग मानते हैं, सन्मात्र तत्व है सबका अधिष्ठान, उससे अलग सामान्य कोई ही नहीं, सर्व अनुगत तत्व सर्व तत्व है, अन्यत्र सामान्य नास्ति। ऐसे सामान्य कोई पदार्थ सिद्ध हो सत्य विलक्षण, सत्य विलक्षण सत्ता नामक कोई सामान्य सिद्ध हो वह सामान्य उत्तर त्रिका व्यावृत है, उसको आप कल्पित मिथ्या कहेंगे। जो सत्ता को कल्पित मिथ्या आप कहते हो वो सद्रूप से भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं, तो वो कहता है तो कल्पित पदार्थ सत्ता को व्यावृत मानकर मिथ्या मान क्या हो गया, सद्रूप कल्पित नहीं मिथ्या नहीं, सद्रूप से भिन्न सत्ता कोई सिद्ध नहीं होता है। अब भिन्न पदार्थ जितने सब कल्पित है, वो किसे व्यावृत हुआ तो कल्पित व्यावृत होने से क्या पति, सद्रूप से अलग कोई सत्ता पदार्थ सिद्ध नहीं जो इसको मिथ्या कहना। यद उत्तरतिकम व्यभिचार न च द्रव्यत्वम आकाशादिवृत्ति, द्रव्यत्वम आकाशादिवृत्ति जाते रे आदि नहीं, न च द्रव्यत्वम, द्रव्यत्वम भिन्न आचा इसे न च द्रव्यत्वम एक अलग है सन्मात्र से अन्य सामान्य। पहले क्या क्या था, सन्मात्राद अन्य सामान्य नहीं नहीं है, सन्मात्र से सामान्य अन्य नहीं ना, पूर्व पीछे सन्मात्र अन्य द्रव्यत्वम सामान्य, सन्मात्र से अन्य सामान्य नहीं, द्रव्यत्वम है सन्माता तो अन्यत न च द्रव्यत्वम, द्रव्यत्वम सन्मात्र से अन्य सामान्य, सन्मात्र अलग और द्रव्यत्व अलग है, द्रव्यत्वम सन्मात्र से अलग है। क्यों अलग है? आकाशादि वृत्ति जातिर भिन्न जातित्वाद, आकाशादि वृत्ति जाति से भिन्न जातित्वाद द्रव्यत्वम। आकाशादि वृत्ति जाति सत्ता जाति, आकाशादि में रहने वाली जाति सत्ता जाति है, हैं द्रव्य तो आकाशादि वृत्ति नहीं, जल गुणकर्म में आकाश आदि आकाश नाम लिया, इसलिए आकाशत्व को अलग नहीं ले सकते, आकाश को अलग नहीं ले सकते हैं आकाशत्व, आकाश आकाशत्व जाति नहीं मानते, आकाशादि वृत्ति जाति से भिन्न है सत्ता, आकाश आदि वृत्ति से भिन्न सत्ता कैसे है? नहीं भिन्न जातित्वाद, आकाश आदि वृत्ति जाते भिन्न जातित्वाद, आकाश आदि वृत्ति भिन्न जाति होने से हाँ सत्ता जैसे आकाश आदि वृत्ति जाति से द्रव्यत्वम आकाश आदि वृत्ति जाते भिन्न जातित्वाद तदस्तित्वम द्रव्यत्वम आकाश आदि वृत्ति जाते भिन्न जातित्वाद। जैसे पृथ्वीत्व आकाशादि वृत्ति जाते भिन्न जाति होने से पृथ्वीत्व की जाति हो, आकाशादि वृत्ति जाते भिन्न जाति है, पृथ्वीत्व जलत्वादि आकाशादि वृत्ति जाते भिन्न जाति है, जातित्व श्रेणी है पृथ्वीत्व, द्रव्यत्व भी आकाशीय वृत्ति जाति से भिन्न जातित्वात एक अलग जाति सिद्ध होगा, पृथ्वीत्व अलग जाति है, आकाशादि वृत्ति जाते भिन्न जातित्वात पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्त्व आकाश आदि वृत्ति जाति नहीं है, तो आकाश आदि वृत्ति जाते भिन्न जाति होने से इसे पृथ्वीत्व जलत्व आदि अलग भिन्न जाति होगी, से द्रव्यत्व भी सन्मात्र से अलग जाति है आकाश आदि वृत्ति जाति से भिन्न जातित्वाद, आकाश आदि वृत्ति से भिन्न जातित्व सत्ता नहीं है किंतु द्रव्यत्व होगा, द्रव्यत्व क्यों? आकाश आदि वृत्ति से भिन्न जाति द्रव्यत्व है, नहीं द्रव्यत्व नहीं सत्ता, आकाश आदि वृत्ति जाति से नहीं नहीं द्रव्यत्व को पक्ष माना, द्रव्यत्वम आकाश आदि भिन्न आका द्रव्यत्वम सन्मात्र से अलग है, सन्मात्र से अलग सामान्य द्रव्यत्व है, क्यों है? आकाश आदि वृत्ति जैसे पृथ्वीत्व अलग जाति है, आकाश आदि वृत्ति भिन्न जातित्वात पृथ्वीत्व अलग जाति है, इसी बार द्रव्यत्व भी अलग जाति सन्मात्र से अलग जाति है आकाश आदि वृत्ति जाते भिन्न जातित्वात कौन? द्रव्यत्व, द्रव्यत्व आकाश आदि वृत्ति भिन्न जातित्वात आकाश आदि वृत्ति से भिन्न जाति, आकाश आदि वृत्ति में अभी द्रव्यत्व एक अलग सिद्ध नहीं हुआ, द्रव्यत्व को सन्मात्र से अलग जाति कहेंगे, अलग क्यों है? आकाश आदि वृत्ति जाते से भिन्न जाति होने से द्रव्यत्व, आकाश आदि वृत्ति से भिन्न जाति होने से अलग जाति कौन होता है? यथा पृथ्वीत्व जलत्व, तो द्रव्यत्व भी एक जाति हो जाए आकाश आदि वृत्ति जाति से भिन्न होने के कारण, आकाश आदि वृत्ति जाति सत्ता तो है उसे भिन्न जाति होने से द्रव्यत्व सन्मात्र से भिन्न मानना पड़ेगा, आकाश आदि वृत्ति जाति से भिन्न जाति पृथ्वीत्व, पृथ्वीत्व है आकाश आदि वृत्ति जाति से भिन्न जाति पृथ्वीत्व है, हाँ पृथ्वीत्व आदि पृथ्वीत्व जड़त्व, तो द्रव्यत्व भी भिन्न होगा आकाश आदि वृत्ति जाति से भिन्न जातित्व, आकाश हाँ आकाश आदि वृत्ति जाति से भिन्न जातित्व उसमें है, जैसे पृथ्वीत्व में इसे द्रव्यत्व में सन्मात्र से भिन्न या नहीं देखना, सन्मात्र से भिन्न नहीं हो कहते, सन्मात्र से भिन्न होगा आकाश आदि वृत्ति जाति से भिन्न जाति होने से पृथ्वीत्व जैसे सन्मात्र से भिन्न जाति है से द्रव्यत्व भी सन्मात्र से भिन्न जाति होगा, आकाश आदि वृत्ति जाति से भिन्न जाति होने के कारण जैसे पृथ्वीत्व सत्ता से भिन्न जाति है से द्रव्यत्व भी सत्ता से भिन्न जाति है, सन्मात्र से कहेंगे सत्ता से भिन्न जाति कहेंगे, सिद्धांत क्या कहता है? सन्मात्र से सत्ता रहोग कोई जाति है ही नहीं। कहते सत्ता से तो द्रव्य तो भिन्न है, जैसे पृथ्वी तो है, पृथ्वी तो जड़ तो जैसे भिन्न है, द्रव्य तो भी भिन्न होगा। तो सन्मात्र से सत्ता से अलग द्रव्य तो जाति स्थित हो जाए, भिन्न किसे नहीं। तो ये कहे द्रव्य तो न च द्रव्यत्वम सिद्धांति का न च सन्मात्राद अन्यत सामान्य नाम अस्ति। सन्मात्र से भिन्न कोई सामान्य है ही नहीं जो उत्तर तो कभी विचारे थे इसके पर हैं। द्रव्यत्वम द्रव्यत्वम आकाश अधिवृत्ति जाते भिन्न जातित्वात् पृथ्वीत्ववत् इत्यादि अनुमानात् द्रव्यत्व भिन्न सामान्य सिद्ध हो जाए अस्तित्व। तो यहाँ जो आप कहते हो द्रव्यत्वम आकाशादिवृत्ति व्याप्य जातिर अन्य जातित्वात्, आकाशादिवृत्ति व्याप्य जातिर अन्य जातित्वात्, आकाशादिवृत्ति व्याप्य जाति, आकाशादिवृत्ति की व्याप्य जाति घटत्वादि जाति है ना, नहीं आकाशादिवृत्ति के व्याप्य जाति घट जाते, आकाशादिवृत्ति व्याप्य जाति से भिन्न होने से जैसे पृथ्वीत्व आदि जड़त्व आदि भिन्न है, इसी प्रकार द्रव्यत्व भी आकाश आदि वृत्ति व्याप्य जाति से भिन्न है। इससे भिन्न कहें तो क्या होगा, द्रव्यत्व के सिद्ध हो जाएगा और आकाश आदि वृत्ति जाति से एक व्याप्य जाति मान भी सिद्ध हो जाएगा। द्रव्यत्व क्या कि व्याप्य जाति सिद्ध हो जाएगा अर्थात आकाशत्व जाति सिद्ध हो जाएगा। आकाशादि आकाशादि में रहने वाले आकाशादिवृत्ति जा द्रव्य व्याप्य जाति भिन्न, आकाशादिवृत्ति जो जाति है व्याप्य जाति से भिन्न द्रव्य तो अर्थात आकाशादि में एक व्याप्य जाति द्रव्य तो क्या व्याप्य जाति सिद्ध हो जाएगी। आकाशत्व जाति सिद्ध होकर अनेक आकाश सिद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार आकाशादिवृत्ति व्याप्य जाति से भिन्न तो हेतु करके सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि आकाशादि के व्याप्य जाति भी सिद्ध हो जाए आपत्यायी, इसी प्रकार आकाशादिवृत्ति जाति से भिन्न जाति मान करके द्रव्यत्व को पृथक करना चाहते हो, आकाशादिवृत्ति जाति से भिन्न जाति कैसे सिद्ध होगा। आकाशादिवृत्ति जाति से भिन्न जातित्वात् द्रव्यत्वम सन्मात्र से भिन्न है। अच्छा आकाशादिवृत्ति जाति से भिन्न सत्ता से भिन्न तो है, आकाशादिवृत्ति जाति सत्ता, सत्ता से भिन्न है नहीं द्रव्यत्व तो सिद्ध करना है, घटत्व पटत्व आदि भिन्न है आकाशादिवृत्ति जाति भिन्न जातित्वाद घट पृथ्वीत्व अलग जाति है। तो द्रव्यत्व भी आकाशादिवृत्ति जाति से भिन्न जाति उनसे अलग जाति कहेंगे, किंतु आकाशादिवृत्ति जाति भिन्न जाति तो सिद्ध करने के लिए आकाशादिवृत्ति जाति से सत्ता से भिन्न ऐसा आप सिद्ध करके अलग जाति सिद्ध करोगे, आकाशादिवृत्ति व्याप्य जाति से भिन्न तो हेतु करके ऐसा सिद्ध करो आकाशादिवृत्ति व्याप्य जाति भिन्न हो जाएगा तो क्या होगा, और एक व्याप्य जाति आकाशादिवृत्ति व्याप्य जाति सिद्ध हो जाए। अच्छा इतने रख देना, कितने हुआ मात्र, हाँ न च द्रव्यत्वम आकाशादिवृत्ति जाते भिन्न जातित्व इत्यादि अनुमान द्रव्यत्वम तद्वृत्ति व्याप्य जाते अन्य जातित्व इत्यादि वक्त सुकर तो आते ठीक इसके ओम।